Benvinguts i benvingudes una vegada més aquí a Ganes de Jazz, el programa de la RSK, la ràdio lliure d'aquí, de Nou Barris. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim un programa dedicat a un disc. I quin disc? Un d'Oliver Nelson, que és un d'aquests que són per la posteritat. Doncs sí, Oliver Nelson, avui és el protagonista, aquest saxofonista, compositor, director i arrangista, un crac que va morir molt jove, amb 43 anys. Va fer dos discos tremendos. Del primer n'hem escoltat temes, és el disc Blues and the Abstract Truth, que és un disc mític i un referent dins del món del jazz. Va tenir tant d'èxit que un temps després Nelson decideix gravar More Blues and the Abstract Truth. Li afegeix el more, que és més del que havia sonat, no? De fet, no és més, és una evolució del primer disc i és aquest disc el que escoltarem avui. El seu una segona part no se li dona tanta importància, allò que diuen que les segones parts mai surten tan bé, oi? Doncs sí, en aquest cas jo crec que manté el llistó i penseu que el llistó és molt alt. Oliver Nelson neix el 4 de juny de 1935, comença tocant el piano als 6 anys i als 11 passa al saxo tenor. Poc després toca a bandes de carrer de Sant Louis i l'any 1950 forma part de la big band de Louis Jordan, tocant i ja fent arranjaments, a més a més. Durant el servei militar se'n va al Japó i a Corea, a la guerra, on segueix tocant a la banda de l'Armada i allà també escoltarà Ravel i Hindemith. I és allà on descobreix que la música clàssica no només és Beethoven i Mozart i el marca, i això el fa voler ser compositor. Quan torna a Missouri i allà estudia música i composició i cap a finals dels 50, més aviat, va cap a Nova York. I allà toca amb Erskine, amb Will Bill Davis, amb Quincy Jones i força d'altres. I amb tots ells treballa com a arrangista també. En dos anys, del 59 al 61, grava 6 discos en Prestige, que no són tan importants com el que ve després, que és Blues and the Abstract Truth, aquest disc que comentàvem, i és un disc tan perfecte que va causar sensació. A més, va barrejar músics d'estils ben diferents i va aconseguir que toquessin junts i funcionés. No molt habitual a l'època. Tan fenomenal va ser l'èxit que el que escoltarem avui és la continuació d'allò i ell no hi toca. Només composa, arranja i dirigeix. Dius, només, però déu-n'hi-do. I bé, només em queda dir-vos qui toca en aquest fantàstic disc. Hi toquen Tad Jones a la trompeta, Danny Moore a la trompeta també, tot i que tocarà només en el primer i el cinquè tema, Phil Wood al saxo alto, Phil Bodner al saxo tenor, Pepper Adams, el baríton, Roger Kellaway al piano, Richard Davis al contrabaix i Grady Tate a la bateria. Així estem parlant d'una petita big band, per dir-ho d'una manera. Músics molt solvents i alguns no molt coneguts en aquella època, com pot ser el senyor Kellaway al piano, que demostra que és un crac, però que era molt jove encara. Primer tema d'aquest More, d'aquest més Blues and the Abstract Truth, doncs és una composició de Nelson que es diu així, Blues and the Abstract Truth. És, podríem dir que complexa, però al cap d'un moment tot va a lloc. És a dir, no us espanteu, al principi potser sona una mica, dius, ostres, això és una mica difícil, però no ho és gens. El primer solo serà per Callaway, aquí molt, molt jove, com ja he comentat, fent frases imaginatives i un som brillant. El segon solo per Phil Woods, anant amunt i avall, buscant, molt espectacular. I continua el baríton, el senyor Pepper Adams, molt groovy, tremendament conjuntat amb la bateria i el contrabaix, que tots dos fan una grandíssima feina. Escoltem aquest gran tema, aquest primer gran tema d'aquest gran disc, doncs aquest Blues and the Abstract Truth. Thank you. Blues and the Abstract Truth, que és el primer tema d'aquest disc, gravat l'any 1964, concretament el mes de novembre, els dies 1, 3, 5 i 10 de novembre de 1964. Es va gravar això als estudis de Rudy Van Gelder a Nova York. Continuem. Per ser un primer tema de disc, jo crec que és una declaració d'intencions també per la complexitat, de vegades, les dinàmiques, els solos curts, a mode de presentació de la banda, les harmonies que hi ha, etc. No? Doncs bé, la cosa no baixa. La cosa segueix amb un gran nivell. El segon tema que escoltarem es diu Blues Almighty i és un blues que està composat en aquest cas per Johnny Hodges, el saxofonista, i que aquí aquest tema comença amb una introducció de piano, contrabaix i bateria, en què el piano, ja m'ho direu, la delícia del piano. I després segueix la melodia simple i bonica i el primer solo de Tad Jones a la trompeta. Les primeres notes de Tad Jones naveguen en el limbo, fixeu-vos per favor el solo de trompeta, com busca, com arrisca, quasi fora, però tampoc ens fa patir, i la línia de contrabaix que també va buscant per sota, el contrabaixista és fenomenal, el segon solo és per Phil Woods, el saxo alto, amb molt i molt de blues i molt de groove, jo diria gairebé funk. I després tenim el baríton Adams, que contrasta molt amb el solo que haurem escoltat de Phil Woods. Davis fa un treball fenomenal i s'ha de dir que és un gran contrabaixista que és desconegut, no desconegut, però que fins al moment no era gaire conegut i aquí jo crec que es destapa. Anem a escoltar, doncs, aquest tema que es diu Blues Almighty, composat pel senyor Johnny Hodges i interpretat per aquests músics conduïts per Oliver Nelson. We'll be right back. Blues Almighty. Això era un blues que acaba molt a dalt. Aquest tema composat per Johnny Hodges i interpretat per aquests músics tan fantàstics i amb aquests arranjaments tan meravellosos. Seguim amb el disc i ara amb un tema ben televisiu, un tema composat per Dave Brubeck, el compositor de Take Five, per a una sèrie de televisió americana que es deia Mr. Broadway. I el tema es diu Theme for Mr. Broadway, el tema de Mr. Broadway. Va ser el tema de la sèrie durant la primera part de la primera temporada. Doncs bé, aquí Nelson en fa un arranjament collonut, aprofitant a cadascun dels instruments que disposa. Escoltarem la melodia primer. No sé com descriure-la, ho feu vosaltres a casa, no tinc paraules, és una melodia absolutament sumptuosa. El primer solo que escoltarem és de trompeta, amb Tad Jones, amb el seu estil, navegant com abans, entre acords, sense cap bossar-se mai del tot. El segon solo és pel baríton, solvent, aportant capes de so, diríem, i el després tenim el de Woods, el saxo alto, i ojo, que ningú diria que aquest senyor és blanc, perquè toca com si fos un negre, toca molt bé. Tot l'ensemble farà un arranjament després, o un riff, que sonarà molt bé, i després sonarem el tema un altre cop, escoltarem el tema un altre cop. Quin tema? Quin tema? Aquest tema que es diu Theme from Mr. Broadway, aquesta sèrie que feien als Estats Units. Jazz en majúscules. Thank you. Theme from Mr. Broadway. Amb aquest fade out que acaba en el disc, acaba en el tema, perdó, un tema, vaja, déu-n'hi-do, no? És espectacular com sonen tots conjuntats, els solos de cadascun dels solistes són brutals. Després escoltarem un altre tema també del Mr. Broadway, d'aquesta sèrie que va sonar. Doncs a meitat de la mateixa temporada van canviar el tema. Després l'escoltem. Seguim ara, però, amb un blues i un convidat de luxe que es diu Ben Webster, que toca el saxo tenor. Un blues que es diu Midnight Blue, tristesa a mitjanit, podríem traduir, tema composat per Neil Hefti. Bens i piano comencen amb magnificent conjunció. Webster entra ja amb un solo, romàntic i vibrant, com amb el seu so tan característic. Hi haurà un moment en què la banda i Webster van completant-se, no? I complementant-se, diria jo. La banda fent un riff, molt conjuntats, i Webster tocant amb el seu estil. Vaja, que fa trempar un impotent Webster, tu, de lo sexy que és de vegades. Escoltem aquest Midnight Blue, aquesta tristesa de nit, amb Webster, el saxo tenor i una colla de mancos tocant darrere. Thank you. Midnight Blue, aquest tema de, composat per Oliver Nelson i interpretat per tota la banda i amb la participació estel·lar de Ben Webster, fent un solo espectacular. Seguim i seguim el següent tema, òbviament, i és molt diferent. Es tracta d'un tema que es diu The Critic's Choice. Així és com es diu el tema i que vol dir l'opció de la crítica. Penseu que en aquell temps la crítica tenia força més pes del que té ara a l'hora de fer funcionar o no un disc. I aquí Nelson, jo crec que... Bé, el tema és un tema molt divertit i li diu així, suposo, per fotre's una mica amb la crítica, ja que és un tema fàcil, curt i juganer. I quan dic juganer és que ho és molt, molt festiu també, podríem dir. Phil Woods fa el primer solo. Woods, el disc, jo crec que va de millor a encara millor. O sigui, va de molt bo a boníssim. No ho sé, és aquesta impressió que tinc preparant el programa i escrivint el guió i tot plegat. Doncs és aquesta sensació que tenia, que cada vegada ho feia millor aquest home. El segon solo és per Kellaway, el piano, també millorant a cada nota, sobretot en aquest solo, per mi. Són solos molt curts perquè el tema és curtíssim. I després, doncs això s'acaba, és un curtet, curtet. Jo us recomano que si us agrada ballar, això és per ballar-ho i passar-ho bé, perquè és molt festiu, ara bé, molt ben tocat. The Critic's Choice, aquesta opció de la crítica. Déu-n'hi-do també, eh? The Critic's Choice, l'opció de la crítica, un divertiment que passa a ser una cosa sèria amb la qualitat d'aquests senyors que toquen. Perdoneu, que m'anuego. Seguim i ho fem amb un altre tema composat també per Nelson, dedicat a Bob Teagle, que era el director de la gravació, de la gravació d'aquest disc. És un tema que comença amb el contrabaix, i és un tema que comparteix melodia entre saxo i contrabaix. Jo diria que el saxo té més protagonisme, però sense el contrabaix el tema no seria tan bo. El tema es diu One for Bob, una per en Bob, que és com es deia aquest senyor. El primer solo que escoltarem serà per Kellaway, el piano, que és com un interludi on va molt amb la part rítmica. El solo després és per al saxo baríton, pensatiu, buscant, creant, molt bo. Un molt bon solo del saxo baríton, per mi el millor del disc. i seguirà amb Phil Woods, el saxo alto, que ja està mostrant aquestes alçades del disc, que és dels més grans que hi ha hagut. I després tornem al tema. No sense primer que Nelson hagi composat un riff tremendo i llarg que escoltarem. Una cosa... És un temazo, també. És un tema molt ben estructurat, molt ben tocat. Nelson segueix mostrant que és un gran compositor, un grandíssim arrangista i, per què no dir-ho, també un gran director. One for Bob. Thank you. One for Bob. En Bob devia estar content de que li gravessin un tema tan xulo. El següent tema que escoltarem, com us havia comentat fa una estona, és de la sèrie Mr. Broadway i en aquest cas es diu Blues for Mr. Broadway. I està composat també per Dave Brubeck, o Brubeck, mai he sabut com es pronuncia. Tornem a tenir a Ben Webster com a convidat d'excepció al saxo tenor, que compartirà protagonisme amb la trompeta de Thad Jones. Aquest és qui comença el tema, tot sol, el segueix la banda, amb Bodner tocant a l'English Horn, és a dir, el corn anglès, seria una mena d'oboè, s'assembla a l'oboè, però és de la família, però no ho és. I el primer solo, ja veureu que és molt bonica la melodia, i té un so molt bonic, aquest corn anglès. El primer solo serà per Webster, el saxo tenor, expressiu, dolç i sensual, amb el seu so tan característic, i els vents darrere acompanyant, molt senzill i ben bonic. El segon solo és per Thad Jones, a la trompeta, on la secció rítmica doblarà el tempo i Jones respon amb caràcter i amb un so més contundent que els altres solos del mateix disc. Continua Calloway al piano, els dits li llisquen per les notes, buscant, jugant, arriscant amb el ritme i la melodia. Són tres solos molt bonics. Un blues en què Webster, tocant, es transforma doncs, en un gran blues. És un blues, però ara, amb ell, Webster jo diria que puja de qualitat el tema. Escoltem, doncs, aquest Blues for Mr. Broadway. Thank you. Blues for Mr. Broadway. Trec el reverb, que si no em torno boig. El tema composat per Dave Brubeck, o Brubeck, interpretat, entre altres, per aquests dos fantàstics vents que han estat Webster al tenor i Tad Jones a la trompeta. Going to Chicago Blues és el tema, també composat per Nelson, que sonarà tot seguit. És un altre blues on Kellaway, el pianista, ja comença a mostrar credencials. Primer hi ha un solo de Woods, que entrarà acompanyant a la banda, fent uns dibuixos fantàstics i rítmics darrere. El solo, doncs, tindrem a la banda acompanyant. I després ja segueix Woods tot sol, prenent un gran protagonisme. Fins que pren el relleu Kellaway al piano, que en ben poc fa molta cosa. És un tema on destaca Woods al saxo alto i, com ja he dit, Kellaway també al piano. I els arranjaments, harmonies de Nelson que fa per la banda, que també són esplèndids. Escoltem aquest Going to Chicago Blues, un altre blues, un altre gran blues. Thank you. Going to Chicago Blues. Aquest és el tema i aquest és l'últim tema del disc d'aquest any que es va gravar l'any 64. Però, com que Servidor té l'edició amb CD, editat per Impuls l'any 97, doncs hi ha dos temes més, dos bonus tracks, que diuen, no? I com que encara tenim temps, cosa que no és cert, però és igual, farem un programa una mica més llarg avui, doncs inclouré un dels dos temes. He fet l'últim tema, que és més curt, perquè si no ja ens allargaríem massa, i el tema es diu Night Lights, llums de la nit. I sí, la veritat és que ben bé sembla que hagi de ser de nit, escoltant el tema. És un tema, jo diria que molt cinematogràfic, crea un ambient. Tornem a tenir a Bodner, a l'English Horn, aquest corn anglès, aquest so que sona com l'oboè, que toca la melodia i que evoca per mi una nit freda i solitària als carrers de Nova York. Un solo de Woods al saxo alto que segueix evocant la melanconia del tema i un tema que sembla mentida que descartessin, però és clar, el disc és tan bo que algun havien de treure, suposo. Escoltem, doncs, aquestes llums de nit tot passejant pels carrers solitaris de Nova York. Night Lights. Lights. Aquest tema tan cinematogràfic d'Oliver Nelson que va ser descartat pel llançament del disc. Un disc que, com haureu pogut escoltar, és un disc perfecte, amb grans solos, grans composicions i direcció i ara uns arranjaments esplèndids pel senyor Oliver Nelson. Que no hi toca, ja ho sabem. No hi toca, sí que hi toca molt, però ell no toca cap instrument. Per desgràcia va morir només amb 43 anys d'un atac de cor. I per sort, que carai, va deixar grans joies com aquest disc. Doncs bé, ara sí que hem d'acabar el programa i és el moment de plegar-t'ho. Música. I com sempre us dic, i mai us enganyo, ha estat un plaer, de veritat, fer el programa i espero que per a vosaltres hagi estat també un plaer escoltar-lo. Recordeu que podeu escoltar el programa i la ràdio a través d'internet i que les ràdios lliures fem molta, molta falta. Res més, una abraçada ben, ben forta, que sigueu molt feliços i que tingueu moltes ganes de jazz. Salut!